بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، ما زلنا في كتاب التوحيد وباب من أبواب الشرك الأصغر. قال: باب ما جاء في النشرة. النشرة، كلمة النشرة يعني حل السحر عن المسحور. والسحر الأصل السحر يعني سحر رنجي يعني أون كرنك كيجنني يعني كأو تأثير كرنك أو أديك تأثير كرنك أو أقل تأثير كرنك أو نفس تأثير كرنك. إذن أوجه التأثير قوي، ممكن أوجي يعني عقل تأثير كرنك كيجنني معنى أون عقلية قوة تأثير سري أو عقلية غيري مثل يعني النعور يوصل أوجي بدن أو أريق وراء تأثير كنا كيجيني يعني أوجي ماري أريق سقائن كشفتو كرنا كرنا دكتور رو كرنا أبدوني أكين كرايرو أوجي سهرك ناي سهرك دي تيسوتي دكتور كدايرو أو إير تسريرو أو سهر دو ترنيروجا أو كسوانا دكتوريرو لكن ماري eri je ne ga eri je go ne ga tanai ga suri ga hal eri itiyane saone ga shalal ne seri ga soba ore ga itiya kesoko tasir ti go seher kero ekero teke diktorero tebu on sahare gine gine kesoko rasul sallallahu alaihi wasallam zahare kagene ga soko rasul sallallahu alaihi wasallam zaman go zahare kagene hasile kagene ga yani ilaje gine lakin kara yani kujurda ra gelirin kana barar ga yin kana kireti ambatari ruto wana ro meti durbo kunai bare to shitan kunai guri ke ga dana yin non negene ogo seher sahare ta yin ne non negene ilaje ne bab ilaj ogo sahare ta yar kana ali je ne ga durgo nash nushra ne yani bab ma ja fi nushra yani bab ma ja fi bayan ahkam an nushra nushra ga dai waagu sehre taygeere sehre ko tahiyega afigo danar ennaago nerkisege tayib non negena diri ki garde sutikiti garde ginara sharia gebelena wona garde haram gina garde jais sogna garde dingira barra ne gakidi garde sharia gebelen garde jais gina garde dindu be muafik ne akidi izember garde sutikiti oge ruqyaro mano aya qur'an ne ga azkar ga du'a ga ke garenera ti wadi e ga tayri nere te kitab kare ini garenera yani ti du'a shirk ri ga kare beno ti sihr ru guri ga kare beno shaytan ga istakhdimino jurun ga guno abadaro رقية شرعية إيري يعني تيجنا روادي جنا أجتاليني قرآن جرينا كا أدعية جرينا كا أذكار جرينا كا أنا ده أوكي بدور رقية دينا كي نيجيني كي جايس أوكي يعني سحر تيجي سحر كي ممكن تأثير أريكي كده أريكي ماري ممكن تأثير يعني عقل لغوك كده مناو عقل لغو الناريو ممكن تأثير نفس وقت كده على النفسيات وتأثير كده فمن جملة التأثير نفسي يعني أوه يعني نفسيات سهرة كده يعني سهرة تجيني أو كوني جرو باري كوني كا جرو أو كوني أبيسانو لا درجة باو ورا كوني كسنة سهرة ني كده كي أواصله باو باري كا جرو ممكن باو كوني وجهنا كوني ره كدو ره كوني نهائر كي أوا كده أصله تيجا كده فراشو كاسله كسكو أنواع من السحر طيب او اوغي سحر تاي ايغا ددر سحر كي اري غورا كان ددي هيددي الان طريقا جائز ني كاي طريقا حرام كاي طريقا جائز كي رقيارو ادعيا سحيرو اذكار سحيرو قران دو كي ددر غري دالي ني ني اوغي بيغي لا دي دالي تري ني ني مشكله كده ممكن او رقيا ديري كي انواع اشكال واوي أقولنا القرآن ده دري القرآن ذاته قا أقولنا كورنا هي جنا تفكنا أقولنا جوهرة يا جرجنا أقولنا ميكرو رونر هرقا جنا أقولنا يعني أذكار معين كوني جرجنا أقولنا أدعية معين كوني جرجنا على كل حال وأنا أجي أقولي بر حد كوي القرآن كي أقرأه كسرياس حديث سيرة كسرياس أذكار سيرة كسرياس بردو تيلي ناقوا شركة كريوس ناقوا غاقي شيطان غا قلوس جنون غا استغيس ناس شركة واتلوس سيغنيني بابكي مباحي جايسي مشكلة كريو أوبوي يعني رقيا ايري لكن رقيا غا كوني هوغي بغا يدور دو رقيا دار بارا جنون غا كوري شيطان غا كوري أسماء أعجمية كوني غا كوري تكوني غا حرقا غني لا لا كروق يا شرك لي جايس. طيب إذا كان أصلا برئمة رسول عليه الصلاة والسلام حديث جابر قل يجني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن النشرة فقال هي من عمل الشيطان رواه أحمد بسند جيد وأبو داود وقال سئل أحمد عنها فقال ابن مسعود يكره هذا كله يعني رسول صلى الله عليه وسلم نشرة أوغي ساهر رسهر جنگي أسهر جي هي أدا كيدي جنو نينا سو شيطانم بيجن تقولين بيك عندو تك شيطانم بيجن إمام أحمد بن حنبل كل ناسو ابن مسعود تك أنا وجن كيجن ابن مسعود كصحابي برد تينا وكيعية قارد جن را عمل الشيطان غاية garde gena rajais khaye wala magas garde ga suigini garde rasul sallallahu alaihi wasallam namar shaitan ni nakigi garde ban nuri garde goy sahir ki zatu oge sihir nege te ko ne akire kugure te ko ne akire ne jo sere shaitan ko ne ga be taamul karna junun ko ne ga har ga gena gena re te bara ta sirguru أرواح الخبيثة كدار سنرى أوغي تأثير كنكي طيب إما أو برهيدا نغنيني أوش جرون بوي أورا كبولي قويري دور أكوليغا دور بيا معاملة كليغا نفس جرون بورويغا كبولي ره تيكي هيدا دي أو هيبا بيجنيني جابة تكوسك كاردي بي كوسك كاردي بي كوسك كاردي بي دون ماناو كي إبادا كي غري شركتاني نبريتنين شروط بردو كيلو دينيني ني دايري سهر كي اصلا محروسي ابليس كي جنون وكو ادي جنوت وكو ني اسكار وكو ني سهر كي حرسين عاونا كي سهر كي مهما حرسي تاينا بدور تاثير كي ابطال او تيجي بطلي سنة ني ني نفسي جنون بدوي كا جنون تون دا اكوري كا جنون تو باغراي كا بدوي ناغوني ibaraagu berdu garin keynaga uro ber sihirge bas taasir go batale sayriga sokkoy batale sayriga nedir tiki taban o ber ber tiretu bara ayrige tiki juzu ne beder bara ge ber u oni yani silar tener o bare masine maskir na tabina donin ba wiga maskir na tabina donin ni dimin dare te ka be gida keyni dimin dare yunanin gina fatra men na ni dimin dare tiri gina mena ayri saa gina donna tenna uguto hamkia gini gini ni te doka oda jokkina kire gini te mena donna yuna uguto te ga yenu te jos to o biya se ude ni girti kere liga sokko kere ni sukar ga shaya ga kubamara ga getan ga tugona ga soko kere gine ge soko kere ni gini saudi ni saudi ge mana kode beliar saudi ge dai kisu shitan ni kisu insan beni adam ni beroi shitan bago ner kirei bagoi shitan baro ner kirei berdo ko orni erege pasti erege berdo kini shitan ke ka kwala ke tiawge kire ko orna demen gini Eme kera oti guro mare gene kera ko ida so te kera o gene. Te berro gara so ko kera da saude gene. Saude gene. Saude gene. Mana kontra de da kira ih bas. Eme kida. Zauji si ada ko kai. Mara wa to kira ke ko sa da dare. Ki terige dai ber shabaka ay ko unina ra erege sokko shetan do junun do toera ra bodor kliya ke gere ke kiyega kone ga de men gene kone ga sewere te ka ga te ka sare ga kone jusu ade gene o ka sare ga te ke gene o do gene o gar dara te gere ne so tie asrar ka jo gene shetan ka jo gene ibada gu kerne o do gene ka ga abede ne jusu ibada gu tai gene ber do umur ki ki ga siere o do ne ge Shitan ge da yar o ke dinde kuure nar janan do kire berige ga o nakko ki berna ko dinde ko sara shirk tu ketalaru o hammo wori ge ga joire ga sok ko shitan ko le ke o u kire ab do ni sok ke bir kaga ga o ti go ko le ga o masse ke diga te ka sok ko te fabraka ay kirna ke ki o sari una o no mare ge ni teriye bo رسول الله صلى الله عليه وسلم كلنا سو من عمل الشيطان ينكي معنا ساهر غير وسهر غنيت نا هيتنا نفس بارايغا كوجردايغا كاهن نغا اوغوي نس ساهر بودايغا او جنن كيديغا كير جنن ني نا دينغنو جويني رسول الله صلى الله عليه وسلم نيغني من اتى كاهنا او عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما انزل على محمد صلى الله عليه وسلم داكي ماناكو او ووتي دوكير جوني بارو كيغي ان شروطو گبلين ار بردو كيدو ديناني ني اسلام دو نارو نير داكي گري بارين رسول صلى الله عليه وسلم كي اوغ نراتيره كانا باريغو ان گنو سدگي گنو وا قال لكن تي ان امبرو sokko shahide gina re bari kana e gana mena shakidi erbenium do arabana sala ko tebro gna ki tebe e oti masalan ay wani te o jigi mare gani shitane kire aqal gar ke diga ere gar mar rawat madru sere ga wala nafsiyati taasir kirna ka gar ga ay o mari ti o mari daruti o mari no ki aindo na bara koske hugi koske yununda koske gar dono ngene ne afi go yogne shire dono ngene shire dono ngene diga ga aindo eh o de go je kare re ro de go dugu kare re ro ge ga ina so eh ay o yar de gar de ga te nga ina so eh ay doga ele kusu tubi ginto wanege o ki kinner eden gagay halki sharia wala ki sharia da baray ber sharia te hoite daruri daruriyate hafzeno na kise wa'id hifz ad-din itnen hifz al-aql talata hifz al-mal tayib alan hoye ga dar gere awwal go hifz ad-din na rawai ke hifz ad-din na barakar jinin din gino yewol na wuri daruriyat khamsa ga dar da ber muhim daruri ziyara ga nuri din gi muhim ziyara islam da ne ga ide gina idi tan ne ge na omare daruri go juga islam da sur gere oge dawaye gene dawani ya rabbana subhanahu wa ta'ala kiri manigi ushifang iru korno yo kera ke java ona kiki juni gage fitna idin ngon eftatinen dali manigi afinaino teka tasir ber shakhsiyan nafsa ke urki dinuru teka fitna ke ge dunya yanne donaso teka fitna kera ibtila imtihan ne ربنا ارتكا فتنة اوك اغدا فتنة كار امتحاني ناسو اومي اغو اغوي ارو غاردگي فتنة دي كتغا سيلة كايني اسنو كا ارو اكي اومي اغو اغوي غاغا كتغيني barar nuri, oilar nuri, anuguyar nuri, gorla ker nuri, u afi gini gage, ay islam ele gine. A or ki, gaga keti gage, islam ke kereyere, shirk tuti eure ne ka ake ki imtihan. U arabana imtihan ki be gini or keti gini ne, awwal haja tege omor yero kire dun kisro. Kujurdaro, sahir do, ogwe, ekele anjoro ke o kede gal nan ding o re kaso u o kede gal nan ding ni la o re kaso ta sirgi umur yoro ke menege arabana umur ro goge maqadir ga te ke gnere te kos ke gi sabab pe mano yi ne de briga enor ne sadiga e ke gano ke sadiga sehr ke gano ke sadiga ge umur iroke kike malaika tege hafize ne ga garde dai bege ti koske umur go wege ne gina umur iroke kigini ne ti dokite weri ema ti roke ti imtan na imtan ne nafsa ke nor kiti bor go nor kiti ba go nor kiti o agrib ke nor kiti ti ke kiti ting imtan ne bege nor kiti mara ne len shifa joni shifa ge teri ga sayi gra joni ke irunom do ane jiro shirk to ane gra ro sambaga negido ga indo badara jukun tiga soko arabana mari malakuta samawati wal ardi rabbana mari rabbana subhanahu wa ta'ala tigi imtihan ge iror ko gornon kisro kera arabana berdu kibi non kibitaro uki ege ngini ne wa goy sahir kiga obar tare berro junun kedero seher kedero kega embe guda o ruqya kede kega ambe guda ke su yagar ke londo o seher kede ke ber irwaador guliga ge ber iblis ikip kire shitan ga te ke senare shitan kone ga demen gene shitan kone ga saware shitan kone ga ber kureye kone ga kure ambe ter kuere kone ga kure habar kuligine kone ga kure be affaire ke de o ke equipe shitan ke na yune ke kirne urigini ne ama islam na marwa to ne gnali ama saragno na rakibine eguju go asa bagne shirir ga esen ne ke yone ironom do wan ne kite na islam gno do ne ke khatar do dayne ka sa ko hazir ke kera ber salane ga hogin narkadaarega iro kojale narkadaarega gi iblis simane gi o iro kojale muttaqi shaitan bi wodi gisel te kero quran do kiye hadisu kiye rabbana dengeni hal unabbiukum ala man tanazzalu shayatin tanazzalu ala kulli affakin athim qara ne bra white mujrim zamba go abugno gi shaitan keda be tamul dro o iro kojale muttaqi salawat wa hafsa markede tahara go markede akhire go seyege shitan kira bi go tegel ke ikup shitan ke na so na o kera afigar na kri juni ni na ay wartende din gino juina ironom no nege teni menege afin rabana mare iror ne kyong ino ikup koi ke o goy ruqya shariya kire ga azemene ga qurane gerene ga azane azane ne ga oke garde mobile garde jais na garde jais kire ne udere afin rabana garna sabab ke ker junini ne mushkila kire o tiara arshire isin ne ke walil bukhari an qatada qultu li ibn al musayyib rajulun bihi tib aw yu'khadhu an imra'atihi ay yuhallu anhu yunshar qala la ba'sa bihi إنما يريدون به الإصلاح فأما ما ينفع فلم ينهى عنه انتهى سيد البخاري كريرو قطع دارو سيد من المسيب هيرو اوغن را ساهر رو سهاري نغا ما اوغراوني كدابا اوغاكسرو u bodoy hiring non ne sehir do kirna corner hiring non ne ye juligiti woni o storing mushkila kire woni kin کیا غور کے نار جابا ہوگا نا کیے ہم میں باؤ گنا کیے ایم ایڈیری او تیگی ناوڑے ایسے اونر اگن ناسو تیگی ناوڑے حلال کرے او اگن نکی تیرے ایرین دانا برگی ایڈیری تیگی اسطور گرے اردانے دیگا اسطور گرے برگی گنا کیے یہ کتے اسطور گنا نن اگو جوی گی باب کی ناوی میں نگی ارگی ایور اسطور ریگی نن مشکلہ کرے اگن کینی اگو اسطور گی اتیار کسیتا انرو گاردی سوی اگو اسطور گا الاج کا دیسن گا سکو تیرا کوئی گاردی گو شریر ایزن نکی گیرے کوئی نا اسطور نگی نن مشکلہ کرے گاردی شریر او گنی گی جنون گونے شیطان گونے ابلیس گونے تی دبانا کئی نا بردو ارکی دو دینے شروطو گی بلینا نا او دورے دیو نگی نن لگاردی کی ممنوئی وروي عن الحسن أنه قال لا يحل السحر إلا ساحر وقال ابن القيم رحمه الله النشرة حل السحر عن المسحور وهي نوعان حل بسحر مثله وهو الذي من عمل الشيطان وعليه يحمل قول الحسن فيتقرب الناشر والمنتشر إلى الشيطان بما يحب فيبطل عمله عن المسحور والثاني النشر بالرقية والتعوذات والدعوات والأدوية المباحة فهذا جائز ابن القيم يريدي نشرة وغي سهر كده دوايتي كتا شويني نيجي شيطان انبي رسول صلى الله عليه وسلم حدثور كده نرو انبي شيطان كي وصاهر كده كرجوده ساحر کے بری جنون و شیطان نگو اکل را کبوده را آنه تبیه ایر آگه که تیمی نگا اکی آب داغنه که تیم اسکینات بایر که تیگنه ایسه که را آگه تیمی نگا اگه تیمی سگه ایسه تیگه مینا احوا سنگی گا من رواچو ایلی گورا کنگ دای که آب داغ را ایر سگه ایسه نون نه شیطان گوی تیرا کرن بیاده ایدو ای اسکر گر تین گردگنه کرین ایسو که کس که گردو بای گو گا با بای تو گو تی کس که کردی بای تو گو ارکی بای اگی بای تو کیو بے بگا اس کر کے کہہ رہا کیو گا دائے تو ردن دی گو ایمے او کی مناو جنوں دو شیطان دو کو گڑے امبے گو بر دو شروط گو دو اگے برنگے امبے گو بر دو کی دو اخر نے امبے خدی مے کی یارے گا دبا تی کی یارے گا تیرے کی یارے گا جس کی یارے گا تی گو دو کرنا کی نہ گا اما من نا منا منا ای بو جڑ کنا منا فرصت کی دی گا مرہ وای تو ای بو کائی دی گا مناو کی باب کنا رہ سحر شیطان باب تجونا جونا هلینه کشری اونه دار اونه رسول علیه صلی اللہ علیه سلام که گوی هی عمل عمل شیطان که شیطان امبه اینه که کی دارو شیطان امبه نگه جایستا شیطان امبه گوگا قرده گوگا اگسی گوگا تیبر رکار نگه سکو حرام می جایستا قرده کسی گوگی رقیه تعوذاتی دعوات ادویای تکس کو جایس رقیا گے مانو گرے نرے ازمین گے تعوذات کے بے معنی یعنی کمیہ منل تعوذات نے نفس رقیا بدوئرے لیکن آیا معین قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس کس کو تعوذات کنے تعوذات دگن نہ آیا عبور کرے گے بدر دعوائے نگا مشکل کرے دعوات مانو یعنی ایرو وے يعني ادعيائي مانو دعاوي وردكاني رسول صلى الله عليه وسلم وردكاني صحابي وردكاني دعا بدايه تبنا ايرو ونه ربنا خفينا كيلي كي جايس ادويا دكتور دو دنه كاشفينا دعوا كي ابدن جايس اما شيطان غاردغي لا لا كده فاذا سحر جي ايه اصلا سحر جي يودرو شیطان گائی جنون گائی سحر گائی ساحر گائی برگا تینے اگا گنا امبر نے دل تینے کوڑے تینے اگا گنا عبادت کو کرنا کی کی شروط کو گدمے نہ کی کی گنا رہ برگا امبر نے سری تے باطل کے مانا او کڑا ریو دو تے ای شیطان گائی جنون گائی ساحر کی گائی embera kiri berga embene siere tini hat nedir usahir ge embero siere ore sahare gini ere gor sahare gini ga agle gor sahare gini ga nafsiyat gor sahare gini ga sihr bayin ni ere gor sahare kya gini ilaach ko ge adur gon nushrani nushraki sahir ka ay tibe ga daga dawai gi ne berga pharmacy gi re ya isu o so re ne o ko ne ga o be ga daga ruqya de de ke di ne so re hitina o sahir ki ker juni ne ne mushkila na so o goy sahir ge shitan ku gure junun ku gure o dogare hille ne bara ga tari tili ga groy na le ga te ko ne gere ne ga Babel junun du shitan du be mushtara ke shire ugne oru wi ay o mare tege deruri de kigage dingi mehim menasu dingi no juno de rabu tawozat ke ruqya ro te goy misal idha faqi kuni o kuni ati menna na kuni begira ruqya re begira kesna ire ruqya ge sabit ruqya ge ayna badar tawozat u da'wat u ke ayna ke jais tayib نقطہ کیا مهم نہیں ساحر کے اصلا ساحر رو سحر برتا رو کے سی برگا یہ تاثیر گا کی دے ری بر تاثیر گو گی ما تا ما اوگی غفل عن ذکر اللہ او دو تاثیر گا کدر بگی گو کدی فرصا جو ہوگی نا رہے اوگی نوی تحرارا جو ری نوی ذکر دے منا فرصا کی نوی ذکر بیرے نوی منا قوائے نوی منا یا غافل لے بر اگد بگی اگد دوی سحر گے بر اصلا سحر دو تیکی دینے سو گینر کرنے نکی رہے اس کنار بگی نور تیکی دینے سو برا کہا نو سحر رہے نکی دیگی سحر رہے نکی بر ذاتو امبے شیطان کی رہے بر گینر کرنے رہے اس کنار ہو کر تیکی uskuna ki ugo salake na uskuna ki waye dende tahirende araka gana salane doarne ri sihir kitiga kegano kada karabar kera ogi rasul alayhi salatu wassalam musa haregene do aya ke sihir dawaygo beger tepe dawaynde yugna ayate ki qul wallahu ahad ikhlasu qul a'udhu rabbil falaq qul a'udhu rabbin nas to ke dawaygo tepe dawainda yugo sukoger kirewe kirewe kirewe ergarene dohorger nakona korgarene osorger nakona korgarene badal osorgero kirewe kirewe kirewe ergarene azkar al misal ukoine neskarigene ne kirewe kirewe kirewe magna gorto finare erigno sokko hottine shirye ki kana dara begi dawa begi de hafsin da yogu una azkar ga ge kwano gene ne nu ne sire ise yuna girir ne uri giri krigo ke de kerre krigo gis sinare kerre reri berke sire so giri ge he a go ke de akios krigo ka kira kibino sigine ne terger siro wa azkar dar krom beginne adu soog na yero kironara gire kare eudere gire kena korage a ke do kare eudere kliwo ekore ne ko orna giskini kliwo ki adun kira kibino gire heya a ke do e ma adun da no tini so ere gira ka go soro ne ne to wane ge kare ki adu kira soro azkar ka beginne azkar sukko ki gaye azkar tui ki gaye azkar unis kare ki gaye gorana ne ka kone ki gaye ne ashan hafse ne shetan gi june ede sahare na wene ga sehro wa kare ga tide kete yarat narat to sune ni gi sukko ki dine tui ne kana kirna ne udore utui gi ni ni ega ade gi ne tego kada gata no suwer tuine so azkar tuiki ni o tia tuiki ga kine so kuli suko akun sebere gadel naso suko na er dane dege gina so ne ne kuli suko do wadene ko ina unnes kare do emek biere giege ugo koske gine gine ne uskunane emer kike adene naso tuiki do mena batene nagine uskuna gerti ke sangine naso tui do ujune neskal do askar gna de na azemende ya do ne ge sobo goyene do askar ine goyene me shitan te ko kere gre merure na kortokne kega no kira kasra rasul alayhi salatu wassalam iliri uo on ugo sigare gero ayatal kursi gare gina giya gine ne keber do igi shitan ham kegen de te kurar ka ar kire ber di shidan nagna kate dawai seher ker june udo hirine kujurra ker june abdo noru guri sinere guri kare gerne gore no tena sene azkarro goy dua goy azkarro go dine dua go dine sukko kigi sukko dine gine rasul alayhi salatu wassalam iliri wala ilaha illa allah wahdahu la sharika lahu lahu almulku wa lahu alhamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir ki miya marar o sukko kigini ne testere gine Why ke? Omega nara ganita gara sago dir kinara gara sagor. Sebiri lal horsera kokai ojor. Kalbena kiri. Why? Hasana miar. Kalbena kiri. Samba ago gara miar hot kina kiri. Shetan ge ogot bardo kilo re le tuir kokto keda kego hamno ni kere zikr bardo ki daraja bardo wasale ni ki o zikr nafsa ki go bigi ki era kone bigi re ke sinen to wase zikr ge ega darde keti zikr ki tabare yo gre rasul sallallahu alaihi wasallam ki amara tiyani ki te rasul ganda ni Negana ganda gani Fatilima ogule ga ga endo Una kwate gare ne gine ne Zikr bar la ilaha illallah ga daru Quran za to gure wegi Rasul bari ke kase amara tijani ga ke kase gine Emen ri gisi Emasa ge begi yini gine ne Akoni buta bale kamari ana dasan kenar avane tijani chaden do tara maroke marok to ene bari ke se tara sol do tara sahabi do tara ulama do tara alim do avane tijani ke tara alim o ulama ne ke kitab tafsir ga tafsirine hadis ga ke gene ilim ga ko na mazahib arba ga fiqi ga ko na do ne avane tijani kitab ke ran men ni go kiyat kagana ka debino amana tijani bala alim do asla rasul sallallahu alaihi wasallam do zikr ki o miyar ke ga dayi o miyar gara temira ke sene to ose zikr duniyar e ga dar dine ki ke kisri yogna rasul ilesu amana tijani fatilima o le ga ga indo ber ki do qur'an da wa yegin ema wa koni amana tijani ki do biere kure o ketto hayai o jaman arabo sal ke da abashar ta ga sawi na kire kai rin hasaran ro o amara tijani shire ga o begin ne kirna ber kurin zikr ge hevisse lakin zikr ge hevisse ge nar to boli iror ka ga sa rasul or ka ga sa meni rasul ni ra tara or ke te ka ga sa mati on forot Rasul su malaika Jibril te yake ne ko wega error ki ne ki ina ogar bog na gasale Rasul ne su malaika Jibril kala te yake no malaika Jibril nabi bigirte yake ri manege wa kana bigirte yake Rasul gani ya malaika Jibril gatte ke or aw ne gani ber o bari yer ke gade o habar ker ke gade na habar tadulem aw de jan nar ke dari ke habar ke nar ke gade malaika ber ngir ke gade malaika gami na ambe wa kidi malaika mi na ambe wa kidi Jibril gi error habar ke de ke te bala ko gorna ne bir ke Rasul sallallahu alaihi wasallam nira te nebi ke su wo gi ber ta du yo rasul malaka jibril ki embeo awni wahite jesanke o malaka jibril embeka awne gine ne zikr goita te ka kaike ber iror gera iror ki gera ya o yor kedia kesuni gebelina o yor kedia ga mizando tegura men na kedia ekure kedia no ato kedige na ato bodi ima tafasil ge rasul sallallahu alaihi wasallam zikr ki bigi na koge tafasil ko tite ki Ome saodir nanere, ome horta gara saodir nanere. Hor senne ojordo, iror negeri gine ki baring Rasul do ye idigi. Malaka Jibril do korna ko waye kasal do. Ki way, Rasul do baring kasal si ay, Mia hasararo, daftar gnor kadi bene negeri gine ki. Rasul do kasal, Malaka Jibril do ko waye, Samba gona wara miar hot nengi naki. Rasul do kaya say. Malaka Jibril do kubwai. Suko kubwai inirele tuyur kukti. Shitan keda do rende say lo. Keda hanne lo gini. Rasul do kaya say. Malaka Jibril do kubwai. Zikir nar dine ki. Zikir irere ga soko. O kirne gage. Nar dine ki. Mina tora begire kisina kirne nito wase. O ne de bari yogo naki. Rasul do ki. Malaka Jibril do kubwai. Oke kita fatih lemah boleh gagal tarik ini. Kadap. Delil do. Malah kabar nuri dia kasih. Bet nuri dia korne. Oke malah kabar dia beri kasih. Direk dia iru rahabar korne ke. Bet oke do. Ke marak tuh ene uu kasih diri. Kiki gi. Ki forat kena ke. Ki bari sayi kena re. Bari delil ke dina bari iror teke sana de kasal azkari izan zikir e zikir e ke rasul sallallahu alaihi wasallam berdo ke gade berdo fasle gine beyini gine irki be iu gine ki ugut ki ridi gine ki adat kos ki ridi gine we gine kani ki na ko gine kani ki ki tafasil sako rasul sallallahu alaihi wasallam ki e barabar ugut ka ke de adat ka ke de keyfe nun nardini ga kide lefes ga kide odo keso ko bayan nege o wahi te kye na kide kiru be yini noro o wahi te kye na kide oneri enne kege say gini ni delil gari kitab nuri rete bade na agri kiye na gora gari gine u on rasul ga ya rasul da gini ni ille delil de kana de tegi kinne na so hifis azkar kege mihimmi azkar ayin na idena goru azkar te gangang kede ba uya kede to ona kede to huna kede to argose kede rasul sallallahu alaihi wasallam ti o go gene argose ne kira kana ko horno ema o maulud kerege ba mu o ere gena we ke ona ne men ni go kira ona ne ga ke ere gena ora ona gene sokko jera marra me gene ba mu e ko de seven sana kede ya ka sagra tubi gene huna ke berge Eren ona dela jera kande ne bamu orde ke eskina orde ke eskina orde ke eskina bote bara koni ne lagu ini huna arke bega warana bamgu huna dana ere jera harme serin darke ke ere gena medi sando ke sine ere gena ore ani nage ere gena ke ore ani sako jera marame teka ebetai ne ko ani go ina daras ka sari nani seme ga guru ki giru seme ko giru e o giru na ko tinu Seme gakuru king ujur ko dubuli gakuru giru ujur gina burro ko kerna kini giru ujur gina eme tay kerna Seme bersatu nar tay bilina gakuru ko bersatu kini ujur dubulu kini nar kie ewu elekaf yani ona elekaf or ko gina ujur ga tertib ka adat ka abron kanare or ki kiege ibara tay gina ne to mana ibara rasul gina mana kire kawulnu dasana rasul ke kore siu gina لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة نو رسول الله تعالى يسيو وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا rasul ne ki ka tebo rasul ti euni ni ka dayo rasul na ko imam ngene ga ola ta tese mane ge ona tege ya kone ke kore o khayare o tu yini ndi wa tare men na ko ba herno wa to na no wa o ti ke ti mi la hir har ga no wa to go na no din ngene o me na fabrique ngene ki go ko wuri ki dar ke kin na dona so azkar ga berga ibada ine so rasul lo kere ibada ga ne rasul lo kega dai ge sallallahu alaihi wasallam tuiki ga tuigini ki ne ini suko ki ga sukoni ki ne ini egna ki ga neskarin ki ne ini ka kone ki ga ki ne ini beri ini ga jameri ini ga warabetu ini ga ko ba dai man do mutlaq do kala ano da kemen ru ini ga so ko rasul sallallahu alaihi wasallam uyuru ka kasna ada tuka ka kasna kayfiyu ka kasna na sakko ka kasai o rasul sallallahu alaihi wasallam do kegere do ko kere gangang kiri nyungu darapo kiri tuwa na kiri tuwa hui kuni chagrai tuwa ubu yoma kia mara egin dene ukara ino ade ira ino ibi na no irko ton nere ade gati na ino or ade gina ujungu na bili sen nogora nere yoma kia mara o ade yo noge gagai na su emer kebire rasul kege temine juni gitu wani ge o ne ke denere berga kure na odo ade juge bigi ina nege saye ki gagai ربنا سبحانه وتعالى ربنا برتاتو جيتو تسياري بردو خالقتي جني تو اميغو كجي رتي ربنا بر رسول كي كاو ييغو نو رسول كي سيو سيبيك يا اوغن ابو بكر غا ييري سيو كان كيو عمر بن الخطاب اي كان سيو غنو خلفاء الراشدين ييري sunna kegugire garde keberdu siyerigire kisibe ka jannu ni menegi din keguni kidi kegugi siu kana kiyo egi sigi ona koki taegi iru bartatu gi kigina agi sigi rasul gi ki kene din gi rasulu kanare rasulu beyinine ada tawata gube hisabu wata gube tuiki gata gube sukoki gata gube ujuru gata gube tertipu wata gube dai ede gata gube ki rasul gi embe rasul ki embe ina so berdo kega sega te uti bodor terbera kere bodara ibada dedi ne so azkar ka gai ti shitan no negere ga junun no negere ga seher dan negere ga kunara negere ga anjura negere ga te ka so rasul sallallahu alaihi wasallam kega sai ina so azkar ka edino azkar war ka edine ni ni haye bene tige qada wa qadar hasal ka edine ni ni he shil tu ni doron junu imtiade ne so wa rabbana imtahana ne ne ne ke shirktu na ne rodi junogor he jais kira junara ero wana ga rabbana subhanahu wa ta'ala shifate ke ne te sena ne ne shifane ona rabbana subhanahu wa ta'ala marika ko rabbana shifane ona te ruke rete me ka te terkidi